ังธรรมตามสบายเช้านี้อากาศสบายสบายเรามาทำวัดเช้าถ้าสังเกตดีๆนะจะมีข้อความอยู่ข้อหนึ่งและเป็นหัวใจของพุทธศาสนาด้วยคืออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ที่คนเราทุกข์เนี่ยเพราะความยึดมั่นถือมั่นยึดถือในรูปในนามหรือกายกับใจแล้วแต่เราจะเรียกซึ่งถ้าเราไม่ยึดถือรูปนามความทุกข์เราก็จะลดลงการที่เราจะไม่ยึดถือได้เราก็ต้องมาเรียนธรรมะเรียนธรรมะก็ต้องมีกัลยาณมิตรหรือครบผู้รู้การครบบัณฑิตอันนี้เป็นมงคลระดับแรกเลยของมงคลสูตรคือครบบัณฑิตเนี่ยจะลากเรามาเป็นคนดีแล้วก็มาเรียนธรรมะมารู้จักตัวเองแต่ถ้าเราครบคนพาลคนพาลก็จะลากเราไปอีกทางหนึ่งไปหาความทุกข์ความเดือดร้อนหาอบายมุขต่างๆติดคุกติดตารางเจออุบัติเหตุหรืออยู่ในสถานที่อันตรายซึ่งตรงข้ามกันฉะนั้นบัณฑิตกับคนพาลเนี่ยจึงเดินคนละทางอีกคนหนึ่งเลี้ยวซ้ายอีกคนเลี้ยวขวาการที่เราจะคบบัณฑิตได้หรือคบผู้รู้ได้เนี่ยเราต้องมีบุญเก่าด้วยมีอุปนิสัยคล้ายกันแต่เราสะสมกิเลสเรามากเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสได้คบผู้รู้หรอกสมมติเราชอบกินเหล้าเนี่ยเราเห็นคนกินเหล้าเดี๋ยวเราก็ไปคบตีซีละเห็นคนเล่นการพนันเราก็ไปเล่นด้วยเห็นคนทำอะไรที่ตรงกับกิเลสเราเนี่ยคือมีท่าดึงดูดเราก็วิ่งไปหาเขาทันทีเจอคนตั้งวงดินทากันถ้าเราชอบดินทาเราก็เข้าไปดินทาด้วยวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเห็นใครประท้วงเราก็ไปประท้วงด้วยซึ่งคนเราจะเป็นท่าดึงดูดแต่ถ้าเราเป็นคนที่สะสมบุญกุศลมาจิตใจเราก็จะมีปัญญาเราก็จะมาคบบัณฑิตคบผู้รู้รู้ว่าสิ่งไหนเป็นโทษสิ่งไหนมีประโยชน์จิตมันจะมีการกองนั่นตัวนี้สำคัญมากสมัยพุทธกาลเนี่ยจะมีคนเนี่ยคบกันแล้วก็พากันไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันมากมายไม่ว่าจะเป็นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาเนี่ยที่ก็เป็นเพื่อนรักกันดูการเล่นต่างๆเนี่ยพอตอนหลังก็เบื่อหน่ายก็เริ่มมาเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเองก็ไปแสวงหาครูบาอาจารย์แล้วตอนหลังก็ไปเจอพระสัชชิแล้วฟังธรรมได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วเข้าเรียนธรรมะจากพระพุทธเจ้าจนได้เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นสาวกซ้ายขวาอันนี้เกิดจากการคบบัณฑิตแล้วก็มีมากมายซึ่งสมัยก่อนสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมีคนเขาคนพาลแล้วลงนรกก็มากมายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งได้ไปคบพระเทวทัตทำให้ต้องฆ่าพ่อตัวเองแล้วก็อีกหลายท่านขนาดสมัยพุทธเจ้าอยู่ยังลงนรกได้เลยเพราะว่าคบคนผิดงั้นการคบมิตรที่ดียังสำคัญมากสามารถลากเรามาให้มาทำสิ่งที่ดีงามจะรุ่งเรืองได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่หลวงพ่อมเขียนป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาซึ่งเมื่อวานนี้อาจารย์โน้ตก็อีเมลมาหาธรรมาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยช่วงนี้รอฉายรังสีไม่วันจันทร์ก็อังคารเพราะหลวงพ่อเป็นมะเร็งในหลอดอาหารไม่สามารถทานอาหารได้ตามปกติจะต้องให้สายยางทางรูจมูกซึ่งก็มีคนไปเยี่ยมหลวงพ่อมากพอตอนหลังเนี่ยธรรมาก็โพสต์ลงใน Facebookให้เยี่ยมเป็นเวลาเพื่อให้หลวงพ่อได้พักผ่อนมั่งช่วงหลังก็เลยเข้ายังชั่วหน่อยคนเริ่มไปเยี่ยมเป็นเวลาทำให้หลวงพ่อมีเวลาพักผ่อนแล้วก็ช่วยกันส่งแรงใจหลวงพ่อหายป่วยไวๆซึ่งอยู่ตรงนี้อาตมาก็จะได้รับข่าวจากอาจารย์ตุ้มอาจารย์โน้ตประจำว่าหลวงพ่อช่วงนี้เป็นยังไงมั่งพออาตมาต้องเสนอข่าวใน Facebook ซึ่งมีคนติดตามกันมากซึ่งว่าอีกวันสองวันถ้าอาตมาว่างก็จะไปเยี่ยมหลวงพ่อเหมือนกันไม่เจอท่านมานานแล้วคนเราเนี่ยส่วนมากที่ทุกข์เนี่ยเพราะความยึดมั่นถือมั่นเชื่อในความคิดตัวเองอาตมาจะยกนิทานให้ฟังมีนิทานอยู่เรื่องนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักแต่ก็มีสาระเยอะอยู่เรื่องมีอยู่ว่ามีหนุ่มสาวอยู่คู่หนึ่งรักกันมากฝ่ายชายก็สัญญากับฝ่ายหญิงว่าจะรักเธอตลอดไปฝ่ายหญิงก็สัญญาว่าจะรักเช่นกันคู่นี้จะไปจู่จี้กันไปเที่ยวด้วยกันเสมออยู่ในช่วงโรแมนติกแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ไปเที่ยวสวนสาธารณะก็มีนางฟ้าตนหนึ่งปรากฏกายขึ้นแล้วนางฟ้าก็เอ่ยปากว่าเห็นในความรักและบริสุทธิ์ของทั้งคู่ สนใจอยากรู้อนาคตไหมหนุ่มสาวทั้งสองก็บอกว่าตัวเองมั่นใจในความรักของกันและกันไม่หวั่นไหวว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นยินดีที่จะรู้อนาคตซึ่งนางฟ้าก็เสกแผ่นซีดีให้คนละแผ่นทั้งสองก็เก็บไว้ขั้นถึงบ้านฝ่ายหญิงก็เอาซีดีเข้าเครื่องแล้วเปิดดูฉากแรกทั้งสองก็ได้แต่งงานกันฝ่ายหญิงก็ปลื้มใจมีความสุขมากอยู่ในช่วงที่โรแมนติกที่สุดแต่พอเปิดไปชักไม่เป็นอย่างนั้นแล้วภาพเริ่มเปลี่ยนพออยู่มาระยะหนึ่งเนี่ยจากรักที่โรแมนติกในแผ่นนั้นน่ะก็ฉายให้เห็นว่าฝ่ายชายเริ่มมีชู้ฝ่ายหญิงก็ดูวิดีโอไปร้องไห้ไปแล้วปรุงแต่งไปต่างๆนานาอยู่พักหนึ่งก็มีเสียงเคาะประตูฝ่ายหญิงก็ปิดวิดีโอแล้วเปิดก็รู้ว่าแฟนเธอมาแทนที่เธอจะดีใจว่าแฟนมาหาก็ตบหน้าแฟนอย่างแรงเลยแฟนก็งงไอ้ตบเรื่องอะไรแล้วก็ตัดพ้อต่างๆนานาว่าฝ่ายชายมีชู้ทั้งที่เรื่องยังไม่เกิดแล้วในที่สุดฝ่ายหญิงก็หาวิธีเลิกกับฝ่ายชายจนได้เพราะเริ่มไม่ไว้ใจแล้วคิดว่าอีกฝ่ายจะนอกใจอยู่ไปก็ต้องทุกข์แน่ๆแล้วอยู่มาวันหนึ่งฝ่ายชายก็เดินมาหาฝ่ายผู้หญิงที่บ้านแล้วก็นำแผ่นซีดีมาวางไว้แล้วก็แนบจดหมายไว้ด้วยแล้วก็เดินจากไปฝ่ายหญิงก็เดินออกมาเห็นหลังไกลๆก็รู้ว่าเป็นแฟนเก่าคนที่เคยที่ตัวเองเคยรักนำแผ่นซีดีมาดูพอเปิดเข้าไปสักพักหนึ่งเนี่ยภาพตอนแรกก็คล้ายๆกันทั้งสองได้แต่งงานกันยังมีความสุขแต่แล้วในภาพเนี่ยถ้าของเธอเนี่ยฝ่ายชายมีชู้แต่ของผู้ชายเนี่ยที่นางฟ้าเสกให้เนี่ยฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายมีชู้นะแล้วฝ่ายชายก็นั่งร้องไห้เหมือนกันในภาพซึ่งฝ่ายหญิงได้ดูแล้วก็เสียใจแล้วก็แกะจดหมายที่ฝ่ายชายเขียนไว้ค่อยๆเปิดอ่านเนื้อความในจดหมายก็มีว่าฉันรักเธอเสมอและไม่สนใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเพราะมั่นใจในรักแท้แล้วก็จะรักเธอตลอดไปถึงจะเป็นความรักฝ่ายเดียวก็ตามลาก่อนฝ่ายหญิงได้ฟังก็ร้องไห้โฮอ่านเสร็จแล้วร้องไห้โฮเลยคนเราเนี่ยโดยลึกๆแล้วจะมีความเรียกร้องอีกจากอีกฝ่ายหนึ่งว่าต้องเป็นไปดังใจเราคือคนเราเนี่ยจริงๆแล้วรักตัวเองมากกว่าเรื่องรักถึงรักแท้เนี่ยเป็นแค่ปากพูดถ้าเราสังเกตดีเดี๋ยวเราก็รักคนนู้นรักคนนี้อยู่เรื่อยแหละเปลี่ยนไปเรื่อยตามเหตุการณ์หรือคนที่รักเรารักเนี่ยสักวันทำให้เราเกลียดก็ได้เพราะว่าก้าวร้าวหรือเห็นแก่ตัวหรือทำอะไรไม่ดีกับเราเนี่ยมันจึงมีสามีภรรยาเลิกกันอยู่เป็นประจำเพราะไม่สมหวังในรักเพราะต่างคนต่างมีกิเลสแล้วเรียกร้องอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงๆไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะคนที่อยู่ด้วยกันมีความสุขได้เนี่ยจะต้องไม่เห็นแก่ตัวแล้วไม่เรียกร้องอีกฝ่ายหนึ่งถืออยู่กันราบรื่นหนักที่เบาหน่อยก็ให้อภัยกันถ้าที่ฝ่ายเรียกร้องแล้วก็ข่มเหงอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถืออยู่ด้วยกันก็อยู่แบบทนอยู่แล้วก็ทุกข์ทรมานใจชีวิตไม่มีความสุขซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเราเนี่ยจะเข้าใจตรงนี้อาตมาสังเกตดูแล้วสมัยก่อนอาตมาเนี่ยยังไม่เข้ามาเรียนธรรมะเราคิดอีกแบบนึงสมัยเราหนุ่มๆอ่ะพอเราอายุเริ่มมากขึ้นมุมมองเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดคนเราจะไม่หยุดอยู่กับที่10กว่าคิดอีกแบบนึง20กว่าคิดอีกแบบนึง30กว่าคิดอีกแบบนึง40กว่าก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจะมีมุมมองที่เห็นประสบการณ์ชีวิตลองผิดลองถูกเพราะบางครั้งเนี่ยคำสอนจากหนังสือเนี่ยหรือครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยช่วยเราไม่ได้หรอกอาจจะรู้ก็ความรู้คนอื่นแต่สิ่งที่สอนเราได้ก็คือเราเกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดความทุกข์บีบคั้นเกิดเรื่องต่างๆขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยมันจะสอนเราถูกคนล่วงเกินถูกคนตำหนิถูกคนต่อว่าหรือรอคอยคนรักรอคอยนานๆแล้วผิดหวังเขาไม่มาตามนัดอย่างเงี้ยหรือขับรถไปเจอรถปาดหน้าบ้างเจ จอคนเสียมารยาทบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสอนเราบางครั้งเราก็สอบตกบางคนไปทะเลาะเบาแว้งข้างกันก็มีเพราะเรื่องเล็กน้อยเพราะลมชั่ววูบขาดสติแต่เราผ่านมาได้เนี่ยเราจะมีบทเรียนมีประสบการณ์ชีวิตสามารถยืดหยุ่นได้ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กได้แต่ก็ต้องอาศัยประสบการณ์เพราะการเวลาจะสอนเราให้เราเรียนรู้นั้นความรักของหนุ่มสาวเนี่ยจึงเป็นความรักที่อันตรายถ้าคนไม่รู้ธรรมะแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเคยบวชชีหรือเคยบวชพระมาก่อนเนี่ยก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งอาจจะเป็นคนดีเข้าใจชีวิตไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ปล่อยวางได้เพราะการปล่อยวางเนี่ยแก้ไขได้ทุกเรื่องอย่างหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยจะสอนให้ปล่อยวางโดยท่านใช้คำว่าเช่นนั้นเองอะไรอะไรก็เช่นนั้นเองท่านจะพูดบ่อยมากตัวกูของกูเช่นนั้นเองเพราะว่าพูดให้กระตุ้นให้คนปล่อยวางคือถ้าในภาษาบาลีเนี่ยตัวกูของกูคืออัตตาซึ่งก็เข้าใจยากอัตตาภาษาฝรั่งก็อีโก้ซึ่งคนอาจจะเข้าใจลำบากแต่ถ้าบอกว่าตัวกูเนี่ยเข้าใจง่ายหน่อยภาษาไทยถ้าสุภาพหน่อยก็ตัวเราตัวฉันอันนี้คนเราจะยึดทุกคนแหละใครจะยึดมากยึดน้อยแต่ถ้าคนมีตัวกูเยอะเนี่ยถ้าเราคุยกันเนี่ยจะใช้ตัวตนออกหน้าเลยจะปกป้องตัวเองเราไม่ได้ทำผิดเราไม่ใช่คนอย่างนี้เราจะโยนความผิดให้คนอื่นแล้วโดยมากกิเลสตัวตนเนี่ยจะคิดว่าตัวเองคนดีด้วยคนอื่นไม่ดีเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นหรือไม่เราก็ไปคบคนคล้ายกันเพื่อทำให้ตัวเองดูดีกว่าเขาซึ่งถ้าคบคนดีกว่าเราจะเป็นปมด้อยก็มีมันคิดไปต่างๆนานาเพราะฉะนั้นใครมีตัวตนมากเนี่ยคนนั้นก็ทุกข์มากอยากมีอำนาจเหนือคนอื่นอันนี้ก็ทุกข์แล้วเพราะอำนาจเดี๋ยวก็เสื่อมใต้โลกธรรมเนี่ยรู้อย่างทักษิณเนี่ยรวยขนาดไหนยังไม่ประเทศจะอยู่เลยหรือหลายคนประธานาธิบดีพวกมาร์กอสหรือพวกคนดังๆหลายคนน่ะที่รวยแล้วมีอำนาจบางครั้งก็ไม่สามารถรักษาอำนาจนั้นได้เพราะอำนาจเป็นของไม่เที่ยงมีแล้วก็ต้องเสื่อมไปแล้วทำให้ตัวเองเสียชื่อด้วยทุกข์ด้วยเพราะบางครั้งเงินมีมากไปก็มีประโยชน์เกินความจำเป็นที่จะใช้ว่าคนเราใช้แค่ทานอาหารแล้วก็อำนวยความสะดวกบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นถ้ามีมากไปก็กลายเป็นภาระส่วนเกินแต่คนก็อยากได้เพื่อจะได้ดูว่าเป็นคนมีบารมีมากคนในโลกคิดแบบนี้ไงคิดจะเอาหรือมองทางวัตถุไม่ได้มองเรื่องฝ่ายนามธรรมก็เลยต้องทุกข์ไปบางครั้งทุกข์ก็เปรียบเทียบก็มีนะอย่างบางคนเนี่ยมีรวยอยู่แล้วเนี่ยมีเงินสัก10ล้านถ้าไปคุยกับคนมีเงินร้อยล้านก็ทุกคนทีเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคนมีเงินร้อยล้านเนี่ยรวยกว่าคนมีเงินร้อยล้านก็ทุกได้นะถ้าไปคุยกับคนที่มีเงินพันล้านแล้วเราก็อยากมีเงินพันล้านมั่งมีเงินพันล้านก็ทุกไปเปรียบคนมีเงินหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยมีความสุขมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมีผู้หญิงคนนึงเป็นชาวไต้หวันเธอไม่ชื่อว่าหวางเมยเหลียงสาวคนนี้เธอเป็นคนพิการไม่สามารถพูดได้พิการทางสมองแต่สามารถเขียนได้ด้วยความมุ่งมั่นนะไม่ย่อท้อในชีวิตนะเธอเป็นคนพิการเธอก็ไปเรียนจนประสบความสำเร็จสาขาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัย UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกาคือสามารถจบจนเป็นด็อกเตอร์ได้แล้วเมื่อเธอกลับมาไต้หวันเนี่ยก็ได้มีคนมาเชื้อเชิญเธอให้ไปแสดงปกถาโดยการเขียนในสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้คนอื่นสู้ชีวิตเพราะเธอเป็นคนที่พิการไม่สามารถพูดเหมือนคนธรรมดาได้พอคนดูเธอแสดงก็เกิดกำลังใจสู้ชีวิตคล้ายๆอาจารย์กำพลเนี่ยอาจารย์กำพลเนี่ยก็เป็นคนพิการแต่เห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตก็มีคนเชื้อเชิญไปพูดในที่ต่างๆเพื่อจะได้มีกำลังใจเหมือนกันซึ่งสาวไต้หวันคนนี้ก็คล้ายจากกำพลเพียงแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบรรลุธรรมหรือเรื่องธรรมะแต่เป็นเรื่องทางโลกมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอไปบรรยายในสถานที่แห่งหนึ่งขณะที่บรรยายอยู่นั้นก็มีนักเรียนอยู่คนหนึ่งได้ลุกขึ้นถามว่าเธอรู้สึกยังไงบ้างกับชีวิตที่เกิดมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดเธอไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบ้างหรือหวางเมยเหลียงยืนอึ้งคิดอยู่พักหนึ่ง ในที่ประชุมนั้นต่างก็ตะลึงกับคำถามของนักเรียนผู้นี้เพราะว่าเป็นคำถามที่ละเอียดอ่อนมากและเกรงจะไปทำร้ายจิตใจของเธอได้เพราะคนพิการเนี่ยจะเป็นปมด้อยเหมือนมีคนไปจี้หยุดอ่อนวางไม่เหลียงเดินไปที่กระดานอย่างช้าๆแล้วก็บรรจงหยิบช็อกเขียนฉันรู้สึกยังไงกับตัวฉันข้อที่หนึ่งเธอเขียนว่าฉันเป็นคนน่ารักข้อที่สองฉันเป็นคนขาเรียวยาวสวยดีข้อที่สามพ่อแม่รักฉันมากข้อที่สี่พระเจ้าประทานความรักแก่ฉันข้อที่ห้าฉันสามารถแต่งหนังสือได้และวาดเขียนภาพได้ข้อที่หกฉันมีแมวที่น่ารักแต่แล้วสิ่งที่ทำให้คนตะลึงทั้งห้องก็คือเธอค่อยๆเขียนว่ารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เธอมีเธอก็บอกว่าฉันเนี่ยยินดีในสิ่งที่ตัวเองมีจะไม่ยินดีสิ่งที่ตัวเองขาดคือจะมองในสิ่งที่ตัวเองมีและชื่นชมกับมันพอเธอเขียนจบเนี่ยคนทั้งห้องเนี่ย ตบมือให้เพราะเธอไม่ทุกข์แล้วก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้พอใจยินดีในสิ่งที่ตัวเองมีเพราะมีคนเป็นอันมากเนี่ยเห็นคนอื่นมีเราก็อยากจะมีมั่งแต่เราไม่ค่อยมีตังค์ซื้อเห็นคนอื่นเขามีมือถือดีๆเราก็อยากมีมั่งเห็นมีรถเราก็ผ่อนรถเห็นมีบ้านเราก็ผ่อนบ้านเห็นคนมีอะไรก็อยากมีตามแล้วไปเอามาบางทีก็ไม่มีตังค์ผ่อนดุกยึดก็มีทำให้ชีวิตทุกข์หรือไปเปรียบเทียบเห็นคนอื่นเขามีแฟนสวยแฟนหล่อแล้วเราไม่มีบ้างแฟนเราขี้เหร่เงี้ยเราก็ทุกข์แล้วหรือบางทีเราไปเห็นคนเพื่อนหล่อสวยแต่เราเองเป็นคนที่ขี้เหร่เราก็ทุกข์อีกเพราะว่าทุกข์สุขอยู่ที่จิตใจไม่เกี่ยวรูปร่างหน้าตาเพราะรูปร่างหน้าตาเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกความรู้เนี่ยสามารถเสื่อมได้อย่างคนที่เจออุบัติเหตุเนี่ยความรู้เรียนมาทั้งชีวิตเนี่ยสามารถลืมได้หมดเลยอย่างเดี๋ยววัดเราเนี่ยถ้าเราเห็นอาจารย์ชัดชัยหรือหลวงพี่ฉัตรท่านเนี่ยจบธรรมศาสตร์มามีความรู้มากเคยพูดทศพูดธรรมะออกโทรทัศน์มาแล้วเดี๋ยวนี้ท่านเป็นคนที่ความจำเสื่อมความรู้ที่เคยเรียนมาทั้งหมดหมดสิ้นไปกับการตกหลังคาหัวฟาดพื้นครั้งนั้นละเพราะว่าถูกผ่าตัดสมองตั้งหลายครั้งสมองเป็นส่วนเป็นที่บันทึกความจำก็เลยลบข้อมูลต่างๆของท่านไปด้วยและความรู้เป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นเพื่อเราได้ก็คือความรู้สึกตัวหรือสติแต่ทุกวันนี้ท่านก็มีเพื่อนแท้อยู่คือสติหลวงวิชาจะเดินจงกรมเองอัตโนมัติเลยเมื่อก่อนท่านฝึกเดินจงกรมเรื่อยยกมือเรื่อยคือท่านจะปฏิบัติท่านตลอดสิ่งนี้ยังอยู่กับท่านนะแต่ความรู้ท่านหายหมดแล้วความรู้ท่านไม่มีแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยไม่เสื่อมแต่ความรู้ทางโลกเนี่ยเสื่อมได้เราก็ต้องหมั่นขยันเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวอยู่เนืองๆเพราะว่าถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นเพื่อนแท้เราเวลาความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นก็รู้สึกตัวเราไม่ปรุงยาวเหยียดแต่ถ้าเราไม่เจริญสติความคิดก็ลากเราไปทุกเรื่องอ่ะบางทีปั๊บเดียวปรุงแต่งหลายสิบเรื่องปรุงไปปรุงมาบางคนปรุงแล้วโกรธก็มีปรุงแล้วร้องไห้เสียใจก็มีทั้งที่เรื่องไม่จริงนะเรื่องผ่านไปแล้วแต่ความคิดมันทำได้หรือบางทีก็ดีใจหัวเราะคนเดียวก็มีถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันนะไม่มาเรียนธรรมะไม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสของมันตลอดชีวิตบางคนเกิดมาเนี่ยทั้งชาติเนี่ยไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยก็มีรู้จักแต่หาเงินเลี้ยงร่างกายคือเกิดมาหลงทั้งชาติก็มีอย่างพวกเราเนี่ยที่มาในที่นี้ถือว่ามีบุญเยอะก็ได้เจอกันแล้วก็ชักชวนกันมาวัดมาปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างกลุ่มพี่น้องชาวจีนเนี่ยซึ่งอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาซึ่งถือเป็นเรื่องยากเดินทางมาก็ลำบากก็ยังอุตส่าห์มาปฏิบัติธรรมมาบวชเป็นพระเป็นแม่ชีซึ่งก็ถือเป็นการฝ่ายดีและมีบุญเก่าเยอะซึ่งถือเป็นเรื่องทำยาก บางครั้งคนแถวนี้แถวบ้านใหม่หรือแถวขุนงงแถวใกล้ๆวัดเนี่ยยังไม่เข้าวัดเลยก็มีเพราะว่ามีกรรมเวรเยอะซึ่งการเข้าวัดไม่ใช่ของง่ายๆนะบางคนก็รู้จักว่าเข้าวัดมาทำบุญเล็กๆน้อยๆเองหรือทำบุญ100บาทอยากถูกหวยรางวัลที่1อธิษฐานซะยาวเหยียดเลยหรือไม่ก็ขอให้เกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าก็มีคือค้ากำไรเกินควรอันนี้การวางใจที่ผิดถ้าวางใจให้ถูกเนี่ยเราก็ทำบุญโดยที่ไม่หวังอะไรเพราะการไม่หวังอะไรเนี่ยได้บุญมากกว่าเป็นการลดความเห็นแก่ตัวอย่างถ้าเราทำทานเนี่ยสิ่งเราควรทาให้ทานมากที่สุดคือให้ทานความเห็นแก่ตัวหรือตัวกูเนี่ยถ้าเราทำมากๆเนี่ยความตนีทีเหนียวยึดอะไรต่างๆก็จะน้อยลงถ้าทำเป็นนิสัยชีวิตเราก็มีความสุขเกิดการสูญเสียต่างๆเราก็ปล่อยวางได้ง่ายเพราะคนเราเนี่ยถ้าเกิดไม่เรียนรู้เรื่องนี้เราก็จะยึดอันนู้นก็ของเราอันนี้ของเราไม่จะเป็นวัตถุภายนอกวัตถุภายในหรือคนรักบางทีคนรักตายร้องฟูมฟายเสียผู้เสียคนก็มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคนเราต้องตายทุกคนแหละสิ่งที่เราทำได้ก็คือไม่ประมาทในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เพราะเราประมาทเนี่ยเราจะหมดโอกาสแล้วเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกเมื่อความแก่ความเจ็บความตายอยู่ใกล้ตัวเรามากบางวันเราเห็นหน้ากันวันนี้พรุ่งนี้อาจจะตายก็ได้ฉะนั้นเราก็ต้องขยันทำความเพียรไว้ก่อนทำความดีไว้ก่อนเอาไว้เป็นทุนกับสิ่งที่เรายังจะต้องเผชิญคือความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่อยู่ใกล้เราอาตมาพูดมาเนี่ยก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอจบลงแค่นี้ขอความสุขความเจริญธรรมจงมีแก่ญาติโยม